To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 lipca jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Podczas kongresu PiS i Zjednoczonej Prawicy w Przysusze liderzy formacji rządzącej zapowiedzieli kontynuację działań rządu. Platforma Obywatelska powołała zespół, który ma przygotować program na przyszłoroczne wybory samorządowe. Od dziś w Paryżu obowiązuje kierowców przyklejenie winietek ekologicznych na przedniej szybie samochodu, który prowadzą. Ale zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Pożar katedry w Gorzowie Wielkopolskim. Z górnej części wieży wydobywają się kłęby gęstego dymu. Na miejscu pracują zastępy straży pożarnej, a policja zablokowała ulicę przy katedrze. Akcje utrudniają trwające dni Gorzowa. Centrum miasta jest zastawione samochodami. Strażacy mają trudny dostęp do hydrantów. Podczas kongresu PiS i Zjednoczonej Prawicy w Przysusze liderzy formacji rządzącej zapowiedzieli kontynuację działań rządu. W programowych wystąpieniach akcentowano wymiar polityki społecznej, w tym efektów programu Rodzina 500+, a także potrzebę zwrócenia się ku przedsiębiorcom, stąd zapowiedź ustawy o małej działalności gospodarczej. Dla polityków Zjednoczonej Prawicy istotne znaczenie ma też reforma sądownictwa. Jarosław Kaczyński chwalił efekty programu 500+, a także przeprowadzenie reformy oświaty i zmian w wymiarze sprawiedliwości. Jednak, jak mówił, pewne reformy muszą zostać przesunięte w czasie. Co do sposobu finansowania służby zdrowia, więc czy likwidujemy Narodowy Fundusz, czy też go nie likwidujemy, to jest sprawa na kolejną kadencję. Prezes PiS skrytykował też stan prac nad programem Mieszkanie Plus. To jakby szło i w pewnym momencie się zatrzymało. Wicepremier Mateusz Morawiecki mówił, że wiele projektów socjalnych zrealizowano bez podwyższenia podatków, ale dzięki ich dobremu ściąganiu. Udało nam się uszczelnić system podatkowy. To więcej niż netto wpłynęło z Unii Europejskiej w zeszłym roku do Polski. A minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił o konieczności reformy sądownictwa. My musimy tę instytucję gruntownie zreformować. Musimy wyczyścić tą stajnię Ołgiasza. Zarówno minister Ziobro, jak i prezes Kaczyński w swoich wystąpieniach sprzeciwili się przyjmowaniu przez Polskę imigrantów. Jak podkreślali, Polska pomaga uchodźcom w regionach konfliktów. Z Przysuchy Karol Dermoros, Polskie Radio. W Warszawie zebrała się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Powołała zespół, który ma przygotować program na przyszłoroczne wybory samorządowe. Na październik zaplanowana jest konwencja partii, w czasie której program zostanie przyjęty. Politycy Platformy, w tym byli ministrowie, oceniali działania szefów poszczególnych resortów w rządzie Beaty Szydło. Były szef MON-u Tomasz Siemoniak krytykował ministra Antoniego Macierewicza, były minister sprawiedliwości Borys Budka, szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka, a posłanka Urszula Augustyn decyzję Prawa i Sprawiedliwości w sprawie edukacji. Powiem Sienkiewiczem. Edukacja to nie jest płachta czerwonego sukna, które każdy może szarpać w swoją stronę. To jest dziedzina, która jak żadna inna nie znosi eksperymentów i dziwactw. A nade wszystko nie znosi politycznej ingerencji. Gdyby PiS chciał czerpać naukę od zacnych przodków, to nie szedłby na wojnę z dziećmi, wojnę z rodzicami, wojnę z nauczycielami. Kto walczy z dziećmi, ten walczy z wszystkimi. Kto walczy z nauką, ten walczy ze społeczeństwem. Ale tym razem niestety nauka poszła w las, a w lesie był Szyszko i wszystko wyciął. Szef PO Grzegorz Schetyna dodał, że Polacy mają do wyboru dwie wizje: państwa autorytarnego, budowanego przez Jarosława Kaczyńskiego, i wizję proponowaną przez Platformę kraju wolnego, solidarnego i europejskiego. Od dziś w Paryżu obowiązuje kierowców przyklejanie winietek ekologicznych na przedniej szybie samochodu, który prowadzą. Za jej brak policja nakłada wysokie mandaty. Samochody podzielone są na 6 kategorii pod względem wydalania z rury wydechowej szkodliwych gazów do atmosfery. Od 1 po 6. Najniższą liczbę mogą nosić tylko samochody elektryczne. 1, 2 i 3 mogą wjeżdżać do Paryża w czasie podwyższonego stanu alarmu związanego z zanieczyszczeniem powietrza. Pozostałe od 4 do 6 mają zakaz wjazdu. Brak winietki kosztuje 65 euro, chyba że się ureguluje mandat na miejscu. Wtedy kara jest mniejsza o 20 euro. Dla porównania mandat za nieprawidłowe parkowanie kosztuje 17 euro. Winietkę można kupić tylko przez internet za 4 euro, ale już pojawili się oszuści proponując je za 3-krotnie wyższą cenę. Także od dzisiaj samochody z silnikami diesla zarejestrowane przed 2001 rokiem i samochody dostawcze o rok młodsze mają zakaz wstępu do Paryża od poniedziałku do piątku między 8 rano a 20. Według specjalistów rocznie zanieczyszczenie powietrza powoduje zgon niemal 50 tysięcy osób. Mer Paryża Anne Hidalgo marzy, by w ciągu najbliższych lat wprowadzić zakaz wjazdu wszystkich diesli do stolicy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W niedzielę na słońce raczej nie ma szans, za to dużo chmur i przelotny opad deszczu i nadal wietrznie. 15 stopni w Augustowie, 20 w Warszawie, 22 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Pamiętacie jeszcze Slipper? Rozwiązali się przecież prawie 20 lat temu. To jest festiwal, na który chętnie pojadę, choć jest to festiwal, który jest raczej serią koncertów w różnych miastach Wielkiej Brytanii i pojawiają się tam wyłącznie zespoły z połowy lat 90. Oprócz Slippera na przykład Blue Tone, Space, Dodgy, Salad, My Life Story, a inne czekają w kolejce. Fantastyczna propozycja dla tych, dla których lata 90. w brytyjskim roku były najprawdopodobniej najważniejsze. Teraz Tauron, nowa muzyka. Festiwal zbliża się do nas wielkimi krokami. Kolejne wydanie listy osobistej w przyszłą sobotę właśnie z Katowic, z Tauron, nowa muzyka. Naszymi gośćmi być może będzie na przykład Gold Panda. Posłuchamy go za chwilę. Mamy dla Państwa cztery podwójne zaproszenia na piątek i na sobotę. No, kto wie, czy nie najważniejsze dni festiwalu. Tauron, nowa muzyka w Trójce w tym roku bardzo obszernie. Czynimy wciąż starania, nie możemy jeszcze tego potwierdzić na 100%, ale na 90% możemy. Będziemy transmitować koncert otwarcia grupy Cinematic Orchestra w programie alternatywnym po 19. Czynimy też staranie o rejestrację paru innych koncertów, m.in. Cat Power, które w Trójce pojawią się później albo w pasmach koncertowych, albo w naszych autorskich programach. Przypomnę, lista osobista właśnie z tego festiwalu w przyszłym tygodniu. Za chwilę Gold Panda, a dla Państwa na lista.osobista polskieradio.pl. Cztery podwójne zaproszenia na piątek i sobotę. Gold Panda być może gość listy osobistej w przyszłą sobotę w Katowicach. Sezon festiwalowy w pełni równolegle z festiwalem Tauron Nowa Muzyka w Węgorzewie. Festiwal o nazwie naturalnie Mazury. Festiwal o tym festiwalu i nie tylko. Za chwilę porozmawiam z naszym gościem. Moim gościem w Warszawie, trochę nietypowo, przepraszam Maćku, że wyjechałem, ale musiałem służbowo, jest witaj. Maciej Majszak, słyszysz mnie? Słyszę cię bardzo dobrze, witaj Piotrze, dziękuję za zaproszenie, witam państwa serdecznie. Witam cię serdecznie i na festiwalu będziesz miał co robić, bo jeżeli dobrze przeczytałem kalendarium zdarzeń, jednego dnia zagrasz dwa koncerty. No tak, zdarzyło się już parę razy w życiu. Nawet raz zgrałem trzy koncerty, więc to właściwie nic nadzwyczajnego. Ale tak, będę miał więcej roboty. Dwukrotnie, a może nawet trzykrotnie, bo podczas jednego z koncertów będę musiał śpiewać niestety. A tak wiadomo, jest największa orka. Nawet chyba cięższa orka niż granie na bębnach. Także tak, masz rację. Kult, Lux Torpeda, Meleo Regio Rockers między innymi, ale także T-Love i Babylon Rouse. Chciałem cię przede wszystkim, bo umówmy się, T-Love jest zespołem, który trochę już poznaliśmy. Tak. Chciałem cię na opowieść o Babylon Rouse naciągnąć. Z historią tego projektu, zespołu, nie wiem jak to nazwiemy, wiąże się kilka tajemnic, które być może jesteś w stanie rozwiązać. Na przykład to, że przed rokiem ukazała się wersja beta pierwszego albumu. To po pierwsze. Po drugie, że tytuł debiutanckiego albumu to nie jest, zdaje się, wasz oryginalny pomysł, w sensie, że byliście pierwsi w historii muzyki popularnej. Nazywa się Greatest Hits. No i przede wszystkim, że jest to projekt bardzo eklektyczno-kolorowo otwarty, tak można powiedzieć? Można. Trzy wątki, tak zdaje się, rozpoczęliśmy. Ja mam uszkodzony zakręt hipokampa, więc mam troszeczkę, nie najlepiej działa mi pamięć tymczasowa, tak zwana, więc być może czasem zgubię wątek. Zacznijmy może od wątku ostatniego, tak, że jest to kolorowa jakaś, prawda, propozycja taka. No to prawda, Babylon Rouse to jest, można powiedzieć, międzykontynentalny skład, bo członkowie zespołu to też jest nadużycie, bo nie jesteśmy do końca zespołem, bardziej właściwie takim projektem społecznym, bo ważniejsza od muzyki jest, ważniejsze są słowa, ważniejszy jest nasz przekaz, a faktycznie jesteśmy kolorowi, pochodzimy ze wszystkich kontynentów, jak mówimy, prawie wszystkich, zdaje się, że z Australii nie mamy żadnego członka i z Antarktydy, ale tak to właściwie z każdego kontynentu. Ja jestem z pogranicza kazachsko-mongolskiego, czyli Azja, prawda, tam kolega jest z Afryki, jeden, drugi jest z Ameryki Środkowej, konkretnie z Karaibów, z Kuby, oprócz tego koledzy z Polski. Także faktycznie skład kolorowy, wpływy wielorakie i to jest faktycznie interesujące. Historia też jest interesująca, ale mamy mało czasu, więc nie wiem właściwie o czym by tu opowiadać. No, historia jest ciekawa. Mamy poboczne wątki poruszę może w takim razie. Pierwsza rzecz, jak się porozumiewacie? Ja wiem, że muzyka to jest najbardziej uniwersalny język świata, wszechczasów, ale macie jakiś służbowy język obowiązujący wewnątrz? Porozumiewamy się oczywiście mieszanką języków używanych przez nas na co dzień, ale oczywiście dominuje, ostatnio dominuje polski, no bo co prawda zadebiutowaliśmy w zeszłym roku płytą właśnie o tytule Greatest Hits, ale zespół istnieje bardzo długo, co najmniej myślę 10 lat, nawet więcej, więc koledzy, którzy pochodzą spoza naszego kraju, spoza naszego kontynentu, zdążyli się już nauczyć całkiem nieźle posługiwać naszą mową ojczystą, więc właściwie tak naprawdę dominuje język polski obecnie, ale oczywiście też miesza się to wszystko z angielskim, francuskim, hiszpańskim i tak dalej, i tak dalej. Ale to, że dominuje język polski w tej chwili, jest także ważne z jednego powodu, bo zdaje się, że u was obowiązuje tłumaczenie polskiego przekazu na obcy języki, prawda? Coś takiego, znaczy można powiedzieć, że obowiązywało. Faktycznie na naszej pierwszej płycie, właśnie tej, o której mówimy, Greatest Hits, postanowiliśmy nawiązać do takiej tradycji, można powiedzieć, bardzo chlubnej, punkrockowej tradycji takich zespołów jak Deadlock, powiedzmy Kryzys, prawda, Tilt, które w latach, na przełomie lat 70. i 80. Tworzyły takie utwory, które miały właśnie formę krótkich komunikatów, gdzie jakby treść jest zamknięta w formie dość krótkiej właśnie, bo jednej zwrotki, jednego refrenu polskiego, a potem to było przekładane na angielski zazwyczaj. No a myśmy tutaj, ponieważ tak jak mówiłem, no, jest tak jak to zresztą zgodnie z nazwą, no, Babylon, prawda, w Babilonie się wieloma językami posługiwano zawsze, u nas też, więc po prostu przekładamy to na różne języki, takie po prostu, które są... którym się łatwo posłużyć konkretnym członkom. I tak właśnie jak jest wokalista z Kuby, no to znakomicie mówi po hiszpańsku, co jest oczywiste. Świetnie również przekłada te teksty. No i śpiewamy je razem po prostu. Albo kolega Paco Sar z Senegalu, który posługuje się świetnie francuskim, robi to samo, prawda, i tłumaczy nasze teksty na francuski. Ale to jest, tak jak mówię, zasada, która dotyczyła pierwszej płyty. Teraz pracujemy nad płytą drugą. Uciekamy w ogóle, uciekamy od wszelkich szufladek i wszelkich takich, jakby to powiedzieć, rutyn, prawda, staramy się robić coś nowego i teraz będziemy robić utwory raczej, które będą w całości w jakimś tam jednym konkretnym języku, będą poświęcone może jakimś tam, no, można powiedzieć, głębszym sprawom, bardziej uczuciowym, duchowym, bo na pierwszej płycie skupiliśmy się raczej na sprawach społecznych, można to powiedzieć, tam, żeby było dużo mentorskiego tonu, takiego może trochę nawet nieznośnego, ale tak myślę, że jakby tak sobie posłuchać tego wszystkiego jako całości, to gdzieś to jakiś taki jest azymut, którym warto się w życiu kierować. Przede wszystkim chyba dla nas samych, bo tak naprawdę ta płyta jest chyba autokrytyczna, autoironiczna i jakby, no, sami do siebie kierujemy większość z tych słów. A jak przy okazji czegoś, coś słuchaczom też coś skapnie z tego, to oczywiście tylko dobrze. Powiedz, czy występ w najbliższą sobotę, dokładnie za tydzień prawie, w Węgorzewie na festiwalu, to będzie też premiera nowego materiału? Być może premiera nie. Może, być może... Być może wykonamy piosenkę, właśnie niedawno popełniliśmy utwór Disco Polo, to jest bardzo inteligentne Disco Polo z tekstem takim, można powiedzieć, troszeczkę prowokującym o tytule... Tłumaczonym z polskiego na senegalski. Nie, broń Boże. Piosenka całości powstanie w języku polskim, tytuł Polska dla Polaków i będzie to moim zdaniem ciekawy utwór, który być może popchnie do myślenia jakiejś refleksji ludzi w naszym kraju. Za chwilę zagramy jeden z waszych utworów, ale chciałem cię jeszcze prosić na koniec o rozszyfrowanie tajemniczego skrótu RIT, albo R-I-T. RIT. Albo R-I-T. Tak jest. No to jest RIT, to jest po prostu gatunek muzyczny, który uprawiamy. Tak mówiąc, w największym skrócie to jest to po prostu albo, jak to woli, reggae innego typu, albo rock innego typu. No teraz nawet na drugiej płycie rozszerzamy ramy RIT-u i będziemy grać rap innego typu i pewnie R&B innego typu. Także, a tak mówiąc bardziej szczegółowo, no to jest mieszanina wielu, wielu różnych stylów, w taki specyficzny miszmasz ułożony. Można by tak hurtem no dużo wymieniać, ale powiedzmy jest to, powiedzmy, no roots, rock, punk, reggae, party, hardcore, hip-hop, pop, dub, ska z elementami afrobeatu i disco lat 70. powiedzmy, na dzisiaj. Ale to się rozszerza, zmienia z każdym dniem, z każdym tygodniem, z każdym miesiącem. Próbowałem zapamiętać, pewnie bym nie powtórzył. To teraz tak. Dokładnie za tydzień w sobotę w Węgorzewie fani T-Love to tak pod wieczór. Fani Babylon Rouse po południu. A fani Maćka Majchrzaka no muszą od popołudnia do w zasadzie północy wytrwać pod sceną. Jeśli są takowi, pozdrawiam bardzo serdecznie. A my pozdrawiamy Warszawę i naszego gościa Maciek Majchrzak, grupa Babylon Rouse i T-Love w jednej osobie. Wszystkie szczegóły festiwalu tradycyjnie w takich przypadkach na stronie internetowej, a my słuchamy ilustracji dźwiękowej do tego, o czym opowiadał Maciej Majchrzak. Jak działa ten system na wczoraj. Kolejny raz dzień kończysz tuż przed świtem na wczoraj. Mówią czas to pieniądz. Mówią czas to pieniądz. Mówią miasto wciąga i żyje na wczoraj. I tylko czy to cię wzmocni, czy zabije na wczoraj. Dziś znów jest dzień jak co dzień. Dziś znów jest dzień jak co dzień. Znów jest dzień jak co dzień. Nie wiem tylko czy to zmienisz i zatrzymasz się na jedną małą chwilę. Nie wiem tylko czy to zmienisz i zatrzymasz się na jedną małą chwilę. My deadline. It is just another working weekend. My deadline. You remember last Sunday was no different. My deadline. They say the time is money. They say the time is money. Money, money, money. As the size of the prize grows bigger, my deadline. He's getting shorter, closer, killer. Deadlines. Today's just as always. Today's just as always. Today's just as always. These days I feel like I got to run. And I'm not only one. Who lost direction? I'm not only one. These days I feel like I got to run. And I'm not only one. Who lost direction? I'm not only one. These days I feel like I got to run. And I'm not only one. Who lost direction? I'm not only one. These days I feel like I got to run. And I'm not only one. I'm not only one. Who lost direction? Babylon Rouse, jedna z gwiazd tegorocznego festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie. Rozmowy z Herbie Hancockiem, odcinek kolejny. Zapytałem, czy ma świadomość, że był często w czasie swojej kariery odżegnywany od czci i wiary. Mówiono, że się sprzedał, że poszedł w komercję. A po latach okazywało się z reguły, że te pomysły po prostu wyprzedzały swój czas. That happens sometimes. You know, sometimes these... actually, right now, you've been talking a lot about unexpected situations that have unexpected positive consequences. And this is another one where when you have the courage to break through your own conventional ways of thinking and explore unexpected territory or explore a new pathway, and you're struggling through that pathway, sometimes, well, first of all, you would probably never do that unless you had an inner urge that was undeniably strong, that would tell you to do this. Go ahead and try this, you know. And that comes from a deeper place in your life. And I've been fortunate that yes, that has happened to me, that I have been in a manner of speaking ahead of my time, because later on, somehow, it formed a new beginning somewhere. Pytanie zaczął odpowiedź od śmiechu. Powiedział, to się czasem zdarza, rzeczywiście. Rozmawialiśmy w czasie tego wywiadu dużo o nieoczekiwanych sytuacjach, które miały bardzo pozytywne rezultaty, konsekwencje. To jest kolejny taki przypadek. Trzeba mieć tylko odwagę, żeby złamać zasady, żeby złamać swój normalny sposób myślenia, bo wtedy zagłębiamy się w niespodziewane obszary. Musimy wyznaczyć nowe ścieżki, przez które ciężko się przechodzi. Ale zrobienie czegoś takiego jest niemożliwe, jeżeli nie masz wewnętrznej, bardzo, bardzo mocnej potrzeby, która powie ci, tak, zrób to, nie bój się. Tego typu odwaga pochodzi z najgłębszych doświadczeń życiowych. Ja miałem szczęście, że kilka razy odkrywałem coś w rodzaju nowego początku. Osobista. temat Joanny z przepięknej płyty One Plus One, Herbie Hancock i Wayne Shorter. Marcin Jakobson też o jazzie trochę. Dzień tak, dobry. Tym razem tak. Trójka patronuje Molo Jazz Festival w tym roku w Sopocie, zresztą nie pierwszy raz. Opowiesz nam trochę o tym, co będzie się działo na Molo w roku 2017 w tej edycji, ale masz chyba też kilka jazzowych dodatkowych niespodzianek. To jest 21 już festiwal, który został zorganizowany ku pamięci pierwszych dwóch festiwali, jakie odbywały się w 56 i 57 roku właśnie w Sopocie, praktycznie w tym samym miejscu. Potem ten festiwal został przeniesiony do Warszawy, nazywał się Jazz Jamboree, a teraz go prawie nie ma. W związku z tym rośniemy w siłę, nazwijmy to w ten sposób. W tym roku festiwal odbywa się w dniach 4-6 sierpnia na Molo w Muszli Koncertowej, tak jak zawsze. I na pewno będzie lepsza pogoda niż w ten weekend. Myślę, że będzie lepsza niż w zeszłym roku, ponieważ w zeszłym roku lało nam dosłownie tak, że ryby myliły się i pływały w powietrzu. Opowiedz, co w tym roku przede wszystkim nas czeka. No, trzy koncerty, w każdym koncercie czterech wykonawców i to każdy praktycznie z innej bajki, ponieważ filozofia festiwalu jest taka, by z jednej strony pokazywać to, co najciekawsze w kraju, z drugiej strony wyłapywać rodzynki z zagranicy, na które nas stać, choć mimo że festiwal jest praktycznie niedotowany przez nikogo, a do tego promować trójmiejskich muzyków. Stąd pierwszego dnia zobaczymy orkiestrę Naxos z Milo Curtisem. To jest jego orkiestra, Krystyny Stańko, czyli miejscową gwiazdę wokalistyki jazzowej. Której płytę dostałem dzisiaj w prezencie tutaj? No, widzisz, jakie piękne okoliczności przyrody. Do tego Paweł Kaczmarczyk z triem Audio Feeling i międzynarodowy projekt polsko-duńsko-niemiecko-łotewski o nazwie Maud Mandel. Kolejny dzisiaj bardzo międzynarodowy projekt. Przed chwilą rozmawialiśmy w kontekście zupełnie innego festiwalu i zupełnie innych zespołów o czymś takim. Wiesz co, myślę, że wszystkie szczegóły są i tak na stronie internetowej, jak zwykle w przypadku festiwali. Ja bym chciał, żebyś osobistą rekomendację, chociaż tobie pewnie nie wypada jako organizatorowi wyróżnić nikogo, ale zapytam przewrotnie, z czego się najbardziej cieszysz? Albo jako widz, na co najbardziej czekasz? Znaczy, ja mam dwa powody. Jeden prywatny, a jeden, nazwijmy to, taki ogólnoludzki. Bardzo cieszę się, że na naszej scenie wystąpi Kuba Stankiewicz ze swoim triem, z programem Wars Kaper. I towarzyszyć mu będzie angielski saksofonista Kevin Christian, który pomieszkuje w Sopocie, ma to mieszkanie i każdego lata pojawiał się, dotychczas grał tylko na dżemach. Natomiast ta prywatna satysfakcja, to pierwszego dnia wystąpi w tym międzynarodowym projekcie mój syn kontrabasista. Rozumiem. My mamy jakieś tam plany, żeby część koncertów rejestrować. Zobaczymy, być może jakieś retransmisje w Trójce z tego będzie. Oprócz Molo Jazz Festival, który jest brandem trójkowo bardzo znanym, masz jeszcze coś innego do zaproponowania? Tak, no, chciałbym zaproponować i zarekomendować cztery koncerty, których seria rozpocznie się w przyszły piątek. Te koncerty odbywać się będą w ogrodach Muzeum Miasta Sopotu. Hasło przewodnie to Młody Jazz Trójmiasta i tak 7, 21 lipca, 11 i 25 sierpnia wystąpią trójmiejscy muzycy, o których na pewno za chwileczkę usłyszymy, a szczególnie rekomenduję Joasię Knitter, która 11 listopada wystąpi ze swoim projektem Blues and Folk Connection. Absolutny patriota trójmiejski Marcin Jakobson postawił sobie za punkt honoru, żeby przywrócić Trójmiastu należne miejsce, bo kiedyś to był taki punkt, z którego promieniowało to wszystko na resztę kraju i nie tylko. Jest to naturalne, ponieważ tutaj się urodziłem, tutaj się nauczyłem zawodu, potem wyniosło mnie w świat, wróciłem i uważam, że jestem to winny temu terenowi. Molo Jazz Festival i nie tylko, zapraszam Marcin Jakobson, bardzo dziękuję. Dziękuję. Gramy naszego dobrego trójkowego znajomego, czyli Tymona Tymalińskiego, który ze swoim sekstetem i gośćmi Antonim Gralakiem i Irkiem Wojtczakiem na Molo Jazz Festival wystąpi w sobotę 5 sierpnia. far, it didn't mean it then. Although it's not to say I'm not a Ringo fan. The best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. But it's a lie. Was good enough, why don't they check you out? Your Harper days are just what rock and roll's about. The best was good enough, I really dig your sound. And I don't bloody care that you've gone underground. Yes, you go on. I'm not a Ringo fan. The best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. Yes, you do. You'll always be a Beatle till the world is gone. You'll always be a Beatle till the world is done. You'll always be a Beatle till the world is gone. Dostałem kilka pytań mailowych. Kiedy Michael Kiwanuka wystąpi w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej? Nie wiemy. Liczymy, że jesienią tego roku. Dokładny opis sytuacji brzmi: nie powiedział nie. Graliśmy z jego listy osobistej dziś Roberta Fleck, George'a Harrisona i Nirvana. Na jego osobistej liście są także Neil Young, Kanye West, Bob Dylan i zespół Sly and the Family Stone. W kolejnych odcinkach listy osobistej będziemy go zachęcać do występu w Osieckiej, grając jego ulubione płyty. Ale teraz on sam.